δόξον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νικαστής ευσεβές η κατεναντίον δωρούμενος και των σων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Το οποίο ηρίστον παρόδο είναι δημοκρατικό. Ακόμα, σύμφωνα πάντα με τα όσα λένε τα χαρτιά, οι νόμοι και κυρίως το Σύνταγμα, α και οι ξένοι. Το αναγνωρίζουν επίσης και οι ξένοι ως δημοκρατικό. Το πολίτευμα. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να πάνε καλά τα πράγματα στην κρίσιμη διαπραγμάτευση, το κρίσιμο δεκαήμερο, το πιο κρίσιμο των πιο κρισίμων μηνών, των πιο κρισίμων τελευταίων 5 ετών μιας κρίσιμης χώρας, ενός κρίσιμου λαού στην κρίση του και τα όλα τα υπόλοιπα. Κάθε μέρα ξεκινάμε με το εμβατήριο. Χθες βάλαμε και το Σάκη να λέει τον ύμνο, επειδή ο Σάκης μέχρι χθες μας απασχολούσε. Σήμερα βάλαμε και κάτι το χριστιανικό, να πιάσουμε όλες τις πλευρές, να οχυρώσουμε όλα αυτά που γίνονται. Δημοκρατικό το πολίτευμα. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Αυτό είναι πολύ καλό. Οι ψύχρεμες φωνές είναι το ζητούμενο στην κρίση που περνάμε. Μια τέτοια φωνή, πολύ ψύχρεμη, πάρα πολύ όμως, θα ακούσουμε τώρα. Πάμε στη χρεοκοπία. Γιατί η αποφυγή της χρεοκοπίας και η διατήρηση των κόκκινων γραμμών δεν νοείται. Θα προτιμήσει τη χρεοκοπία. Ποιος θα προτιμήσει? Ο Τσίπρας. Αυτό τον ενδιαφέρει να αρπάξει την εξουσία, ό,τι μπορεί από την εξουσία να κάνει αυτό, και τον ενδιαφέρει να ιτηθεί ενδόξως. Διότι η αριστερά, η ελληνική, σας το έχω πει κι άλλη φορά αυτό, είναι θανατολατρική. Διότι η αριστερά, η ελληνική, σας το έχω πει κι άλλη φορά αυτό, είναι θανατολατρική. Οι μεγάλες στιγμές της αριστεράς είναι οι ήττες της. Οι μεγάλες στιγμές της αριστεράς είναι όταν παρέδωσε τα όπλα στη Βάρκιζα. Όταν ιτήθηκε στον εμφύλιο πόλεμο. Αυτές είναι οι ηρωικές της στιγμές. Τις εορτάζει τις στιγμές αυτές. Έτσι, θέλει να ιτηθεί για τρίτη φορά ενδόξως. Ως τι μιλάει ο Πάγκαλος, γιατί υποτίθεται ήταν σε ένα αριστερό κόμμα μέχρι πρόσφατα, ψήφισε Σαμαρά βεβαίως, εντάξει, αλλά ήταν σε ένα αριστερό κόμμα και όλα αυτά που τώρα καταγγέλει με όλο του τον πολιτικό βίο τα έχει υπηρετήσει, γιατί σε ένα τέτοιο κόμμα ήταν. Προκύπτει δηλαδή, αν τον παρακολουθήσει κάποιος και προσπαθήσει να ταιριάξει λόγια με έργα, μια ανακολουθία, μια καραγκιοζιά θα μπορούσε να το πει κάποιος, κάτι το αδίστακτο. Αλλά επειδή δεν είναι τέτοιος, κρατάμε μόνο τη λέξη ανακολουθία για να είμαστε κι εμείς πολιτικά σωστοί. Οι λέξεις λένε πάρα πολλά και επειδή γίνονται και πάρα πολλά, ευτυχώς υπάρχουν πολλές τέτοιες λέξεις για να περιγράψουν τι ακριβώς συμβαίνει. Ο Νίκος Φίλης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Και τι βλέπουμε επίσης, με την λαϊκή ψήφο και τη λαϊκή συμμετοχή, να συγκροτείται ένας εναλλακτικός κόλος διακυβέρνησης σήμερα, προοδευτικός, δημοκρατικός, αριστερός, κοινωνικός, ένας κόλος ο οποίος έχει εξ αρχής δεσμευτεί να προχωρήσουν αυτές οι ανατροπές επ' ωφελία των πολιτών. Συγκροτείται ένας εναλλακτικός κόλος διακυβέρνησης σήμερα, προοδευτικός, δημοκρατικός, αριστερός, κοινωνικός. Και βρέθηκε ένας Σαμαράς να κρατήσει τη χώρα όρθια. Μπράβο! Αυτός ο τελευταίος είναι ο άνεργος Αργύρης Δινόπουλος που ψάχνει δουλειά. Δεν είχαμε τέτοιον, εναλλακτικό δηλαδή όπως τον λέει, όχι Δινόπουλο. Το όραμα και αυτό που υλοποιείται με τον Νίκο Φίλη που ακούσαμε νωρίτερα. Είχαμε όλους τους άλλους, τους είχαν περιγράψει κατά καιρούς οι προηγούμενες γενιές των πολιτικών, αλλά εναλλακτικό, δημοκρατικό, αριστερό, προοδευτικό και κοινωνικό δεν ξαναείχαμε. Να λοιπόν που το έφερε το πλήρωμα του χρόνου και έχουμε και τέτοιον, όπως είπε ο Νίκος Φίλης. Ο Αργύρης Δινόπουλος, έχετε μάθει, έχει βάλει μια αγγελία, γιατί είναι χρέος, λέει, του πολιτικού όταν φεύγει από την πολιτική, όταν ο λαός δεν τον θέλει στην πολιτική, γιατί άραγε. Όταν φεύγει λοιπόν ή όταν τον διώχνουν από την πολιτική να βρει μια άλλη δουλειά, έχει βάλει μια αγγελία, λανσάρει τα προσόντα του, είναι και πάρα πολλά. Τι να πρωτοθυμηθούμε, τι να ξεχάσουμε, από όπου πέρασε, δημοσιογραφία, βουλευτιλίκη, υπουργιλίκη. Μόνο καλές στιγμές έχουμε να θυμόμαστε. Ο Αργύρης Δινόπουλος για ποιο λόγο έχασε την βουλευτική έδρα. Το γεγονός ότι τα δημοσιονομικά της χώρας έχουν βελτιωθεί εντυπωσιακά. Το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει ξανααποκτήσει την διεθνή αξιοπιστία της. Το γεγονός ότι μέσα σε δύο χρόνια, ξεχνάτε που ήταν η Ελλάδα πριν από δύο χρόνια το 2012 όταν ήταν στο κύρος του γκρεμού. Και βρέθηκε ένας Σαμαράς να κρατήσει τη χώρα όρθια. Να ξανακερδίσει την διεθνή εμπιστοσύνη σε αυτόν εδώ τον τόπο. Βεβαίως και δεν μπορούν να γίνουν όλα σε μια μέρα. Αυτά. Όταν λες αυτά, γιατί να σε ψηφίσουν? Όταν λες βρέθηκε ένας Σαμαράς για να σώσει τη χώρα, ακόμη και οι νεοδημοκράτες καταλαβαίνουν, ακόμη και αυτοί οι ψηφοφόροι της Β' Αθήνας μπορούν να καταλάβουν τι ακριβώς συνέβη, και απάντησαν οι άνθρωποι με το δικό τους τρόπο, πάλι καλά δηλαδή, έβαλαν τον Άδωνη και τη βούλτευση μέσα. Τώρα που είπαμε Άδωνη, ο Άδωνης δίπλα του στις εκπομπές που κάνει το μεσημέρι έχει τον αδελφό του Λεωνίδα, είναι ένα ωραίο δίδυμο, δεν χρειάζεται να το πούμε εμείς, όσες φορές το ακούμε το απολαμβάνουμε, θα το ακούσουμε και τώρα σε πολιτικές εκτιμήσεις, περιγραφές και σχόλια. Άκου τι χειρότερο είναι. Είναι και ανήθικοι. Καλά, αφού είναι ο κομμουνιστής. Είναι και ανήθικοι. Καλά, αφού είναι ο κομμουνιστής. Πάνε και ψηφίζουν το νομοσχέδιο για την ΕΡΤ. Και μας πρίζουν τα παπούτσια για την ανεξάρτητη ενημέρωση των BBC που θα φτιάξουν Ελλάδα και δεν ξέρω τι. Και δεν ψηφίζετε το νομοσχέδιο για να είσαι ο Θεός σου. Ψηφίζετε το νομοσχέδιο Τετάρτη. Ναι. Κάνουν την προκήρυξη για τις διευθυντικές θέσεις Πέμπτη βράδυ, προς Πέμπτη βράδυ, με χρονικό προσδιορισμό. Πέμπτη βράδυ με Δευτέρα πρωί. Ναι. Παρασκευή Πρωτομαγιά. Αργία, ναι. Σάββατο, Σάββατο. Κυριακή, Κυριακή. Δευτέρα πρωί έχει λήξει την προκήρυξη. Δηλαδή, όποιος δεν ήξερε από πριν θα γίνει προκήρυξη, έχει μαζέψει τα χαρτιά, δεν μπορούσε να κάνει αίτηση. Α, εννοείται. Και ως εκ του θαύματος μπαίνει ο διευθυντής αυγής. Είναι και ανήθικη. Καλά, αφού είναι ο κομμουνιστής. Τι χειρότερο είναι. Είναι και ανήθικη. Καλά, αφού είναι ο κομμουνιστής. Ποιος είναι ευτυχισμένος σε αυτή τη ζωή? Αυτός που τα έχει απλά στο μυαλό του και έχει και λίγα στο μυαλό του. Με δεδομένο ότι μάλλον υπάρχει κάτι εκεί στο κεφάλι πάνω. Λοιπόν, τέτοιος είναι ο Λεωνίδας. Είναι ανήθικη αφού είναι κομμουνιστές. Δεν θέλει συζήτηση. Τελείωσε και αυτό το θέμα. Πάμε στα υπόλοιπα θέματα. Έτσι εξηγούνται πάρα πολλά. Σχεδόν το σύνολο όσων συμβαίνουν. Ένα αστείο είναι αυτό. Ένα άλλο αστείο ότι θεωρούν κομμουνιστές τους Σιριζαίους. Αλλά αυτό είναι τεράστιο θέμα. Και αυτό το δίδυμο, αλλά και το άλλο τρίδυμο, γιατί είναι τρεις στη συσκευασία ενός, ο Θόδωρος Πάγκαλος. Τους ενδιέφερε στον εφηλιό, τους ενδιέφερε πριν από αυτό. Είναι μια παράταξη η οποία πάντα λειτουργεί για ένα πολύ στενό στόχο μιας φανταστικής ομάδας κοινωνικής. Που είναι η ελληνική εργατιά, η οποία ως γνωστόν είναι πολύ μικρή σε νούμερα και η οποία υποτίθεται ότι θα κυβερνήσει τη χώρα μέσα από διάφορα παιδιά που είναι από σχολεία πολυτελείας και από διάφορες οικογένειες που μένουν στην Εκάλη και τέτοια. Μιας φανταστικής ομάδας κοινωνικής που είναι η ελληνική εργατιά, η οποία ως γνωστόν είναι πολύ μικρή σε νούμερα. Αυτοί τώρα οι τύποι δεν έχουν ίχνος αίσθησης τι θα πει πείνα, τι θα πει δυστυχία, τι θα πει φτώχεια. Ο Θόδωρος Πάγκαλος και αυτός θεωρεί κομμουνιστές του Σιριζαίους. Το προσπερνάμε αυτό. Και άλλοι εδώ το θεωρούν οι ίδιοι. Τον εαυτό τους. Οι Σιριζαίοι, πολλοί από αυτούς θεωρούν κομμουνιστικό όλο αυτό που συμβαίνει και έχουν και μάλιστα οράματα για το σοσιαλισμό του 21ου ναι, αιώνα. Πάμε στο άλλο, ότι μιλάει για την εργατική τάξη σε αυτόν τον τόπο, εργατιά όπως τη λέει ο ίδιος, και την θεωρεί, την χαρακτηρίζει ως φανταστική ομάδα η οποία είναι πολύ μικρή σε νούμερα. 10 εκατομμύρια πόσο είμαστε ο πληθυσμός, περίπου 11, αν βάλουμε οικονομικά ενεργός να είναι 7, 6, 7 κάπου εκεί. Δηλαδή από αυτό για να λέει μικρό θα είναι 500.000, 200.000 η εργατική τάξη. Οι υπόλοιποι είναι βιομήχανοι, εφοπλιστές, εισοδηματίες, σύμφωνα πάντα με τον ορισμό του Θόδωρου Πάγκαλου. Κοιταχτείτε γύρω σας, αυτό που βλέπετε δεν είναι εργατόκοσμος, δεν είναι μισθωτοί που παίρνουν 700 ευρώ maximum και 500, 600, 400 το κοντέρ τρέχει προς τα κάτω, αλλά είναι προνομιούχοι τους οποίους έχει υπηρετήσει όλα αυτά τα χρόνια ο Θόδωρος Πάγκαλος. Πάμε σε έναν τέτοιον, σε έναν άνθρωπο της εργατιάς που είναι φανταστική ομάδα και συναντάται σε πολύ μικρά νούμερα. Με χαρακτήρισε ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, κλέφτη, κλέφτη. Ναι. Εμένα, που αν πάτε να δείτε τον τραπεζικό μου λογαριασμό, έχω 3.000 ευρώ λάω. Κρίση, με πιάνει κρίση. Μαζί μου πώς την αρχίζει, εγώ δεν είμαι αντικείμενο για κρίση. Εμένα, που αν πάτε να δείτε τον τραπεζικό μου λογαριασμό, έχω 3.000 ευρώ λάω. Ο Ντινόπουλος, μην ξεχνάτε, ξεχνάτε τις φωνές αμέσως, είναι ο Αργύρης Ντινόπουλος, τότε που του πριν φύγει από, πριν γίνουν οι εκλογές, από φράδα μέρα 25 Ιανουαρίου, πόσους καλούς χάσαμε, να ένας από αυτούς, τότε που τον είχαν κατηγορήσει εκεί κάτι για το Υπουργείο και είχε βγει και είχε πει, είχε μόνο 3.000, φαίνεται τώρα ότι ψάχνει δουλειά, αγωνία. Εμείς από τότε, αλλά και τώρα το επικαιροποιούμε, σαν το μνημόνιο ένα πράγμα, κάνουμε ό,τι μπορούμε για τον Αργύρη. Ένας άνεργος συμπολίτης μας χρειάζεται την βοήθειά μας. Ένας άτυχος συνάνθρωπός μας ζητάει τη στοργή μας. Ένας υπουργός πεινάει, στήριξε τον για να φάει. Ο Αργύρης Δινόπουλος πρέπει να ζήσει αξιοπρεπώς. Μεγάλη συναυλία αλληλεγγύη στον αδικοχτυπημένο από την κρίση Αργύρη. Την Κυριακή όλοι στην πλατεία Συντάγματος να βροντοφωνάξουμε. Δούλια και αξιοπρέπεια στον άνεργο Αργύρη. Κόψε πια τον μπύρι μπύρι, πες τραγούδι στον Αργύρη. Στη μεγάλη συναυλία υποστήριξης για τον Αργύρη θα τραγουδήσουν Άννα και Μαρία Καλουτά, Σελίν Ντιόν, Τέρης Χρυσός, Γιάννης Πλούταρχος, Γιώργος Τσαλίκης, Ντέμι Ιδρούσος και ο Τζάστιν Μπίμπερ. Όλη την Κυριακή βροντοφωνάζουμε. Αρνούμαστε να φάμε φρέσκο γιδωτήρι. Ψάχνουμε δουλειά στον άνεργο Αργύρη. Δεν θα μείνεις άνεργος ποτέ, Ντινόπουλε, Ντινόπουλε. Να μην λείψει κανείς. Θα φορεθεί τραγιάσκα, θα μοιραστεί βραστό κουνουπίδι. Αυτές είναι εκδηλώσεις, τι ατενίστες και όλα τα υπόλοιπα. Γεια σου Πλάτωνα από το Twitter, είσαι ο αληθινός μου λες, σε χαιρετάμε όπως και χτες. Και έτσι την συντρόφισσα ακροάτρια, όλοι οι ακροατές είναι σύντροφοι με αυτή την έννοια, ανεξαρτήτως τι ψηφίζουν στην κάλπη, μάλλον τι εγκλήματα κάνουν στην κάλπη, γιατί πια δεν είναι η ψήφος, είναι ένα έγκλημα όπως έχετε καταλάβει, και αν δεν το έχετε καταλάβει, νομίζω τώρα θα το επόμενο διάστημα θα το καταλάβουμε. Λέει η Λίνα Δρανοβάλη, Δρανόβαλη, Δρανοβαλή, δεν έχει τόνο. Πάση θυσία Θύμιο, θέλω να μου πείτε καλημέρα να δω αν τα βλέπετε όπως με είπε ο Αποστόλαρος. Λίνα Δρανοβάλη, χωριστή δράμα. Τα βλέπουμε, τα παρακολουθούμε όλα. Ό,τι προλαβαίνουμε δηλαδή, μιλάμε κι εμείς υπερβολές. Η κρίση, την οποία λύνουμε τώρα και με μια συμφωνία που τελικά ήταν να είναι ενδιάμεση για να πάρουμε κάποια λεφτά να πάμε στην κανονική, αλλά επειδή η στρατηγική απέτυχε, τι απέτυχε, ξεφούσκωσε με πάταγο και δεν έγινε η ενδιάμεση και πάμε για την κανονική, αλλά δεν ξέρουμε αν θα γίνει και η κανονική. Εν πάση περιπτώσει, όλο αυτό τι είναι που πάμε να λύσουμε είναι η κρίση. Ναι, αλλά ποια κρίση, όπως το είχε πει ευφυώς ο αντιπρόεδρος και χτες επισκέπτης του Ντράγκη Γιάννης Δραγασάκης, όλο αυτό που πάμε να λύσουμε είναι δικό μας. Κατά δικό μας όμως είναι ελληνικό. Η δική μου άποψη και όταν την πρωτοείπα βρήκε και δέχθηκε και κριτική. Η κρίση που ζούμε είναι δική μας κρίση. Τέλει, τέλει, τέλει, σου τέλει τουρνά, ναι καλούς πουρά, και Λεκλέρ'den başka. Η κρίση που ζούμε είναι δική μας κρίση. Είναι κρίση του ελληνικού μοντέλου, του ελληνικού καπιταλισμού, αν θέλετε, των ελληνικών ελίτ, όπως λέει ο κύριος Σόιμπλε και σωστά. Ne kalır yarına, bizden sonraya. Όπως λέει ο κύριος Σόιμπλε και σωστά. Her şey binip gitmiş uçurtmalara. Και είναι κρίση με βαθιές ρίζες. Επιτέλους, μια σωστή προσέγγιση για όλο αυτό που συμβαίνουμε. Βεβαίως προκύπτουν πολλά ερωτήματα, λαϊκιστικά, αφελή, αφού είναι ελληνική, γιατί πάμε έξω να τη λύσουμε με τους άλλους, θα μπορούσαμε μόνοι μας. Και όλα αυτά, αλλά δεν είναι τις παρούσεις, τα παρατάμε, τα αφήνουμε στην άκρη. Για να το λέει ο Δραγασάκης, που έχει και χρόνια υπηρεσίας στην αριστερά, κάτι παραπάνω έχει περάσει και από Κομμουνιστικό Κόμμα. Παλιότερα, παραλίγο να ήταν και γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος. Ωραίες στιγμές και πώς η ιστορία δίνει τις απαντήσεις μόνη της. Πάμε στο παρόν, στο σήμερα, γιατί η ελληνική, ξεελληνική ή και ξένη ή και καπιταλιστική θέλει συγκρουσιακούς τύπους και ανθρώπους που η πατρίδα τους έχει ανάγκη. Τώρα πώς ακριβώς το εξέφρασε αυτό η πατρίδα είναι ένα θέμα, αλλά ας ακούσουμε ένα τέτοιο. Η δική μου διαδρομή, αγαπητέ μου νεαρέ φίλε, είναι μια διαδρομή σύγκρουσης. Η δική μου διαδρομή είναι μια διαδρομή σύγκρουσης. Σε όλα τα χρόνια της ζωής μου με τις... Συγγνώμη, όχι, να φτάσω σε αυτό. Σύγκρουσης με όλα τα κακώς κείμενα της χώρας. Και μπήκα στη πολιτική αφήνοντας τη σιγουριά της δημοσιογραφίας και μια λαμπρή παρέα σε αυτό. Μπορεί να σε διαβεβαιώσει και ο Νίκος, ο Χατζηνικολάου. Άφησα τη σιγουριά της δημοσιογραφίας για να μπω στη πολιτική, γιατί αισθάνθηκα ότι η χώρα μου με έχει ανάγκη. Για να μπω στη πολιτική, γιατί αισθάνθηκα ότι η χώρα μου με έχει ανάγκη. Έκανα αυτό δηλαδή που επιτάσσει και ξέρεις και λέει ο παππούς μου, ο Καζαντζάκης, ότι πρέπει να έχω και εγώ ευθύνη για το μέλλον της χώρας. Εγγονός, Καζαντζάκη, ο Σταύρος είναι βεβαίως. Δηλαδή αυτή η χώρα έχει ανάγκη και τον πρώτο που φώναξε είναι το Σταύρο. Να λύσει τι, να της λυθεί τι, να βγει από την ανάγκη. Είναι συγκρουσιακός τύπος, ποιος δεν θυμάται, το είπε κιόλας ο άνθρωπος, ότι όλη του η πορεία, τη θυμόμαστε, την παρακολουθούμε την πορεία του όλη, είναι γεμάτη από συγκρούσεις. Τώρα πώς, τι, με ποιους. Ένα άλλο θέμα, δεν χρειάζεται να τα λέει και όλα. Στην τηλεόραση μιλούσε και άφησε τη σιγουριά της δημοσιογραφίας και μια λαμπρή καριέρα, νόμιζα με θα πει, αλλά είπε μια λαμπρή παρέα. Και μπήκε στην πολιτική, γιατί η πατρίδα, η χώρα τον έχει ανάγκη αμοντάριστο. Μόνο βάλαμε τον Ποπάι στη μέση, γιατί νομίζω τέριαζε. Εδώ είναι Ελληνοφρένη, όπως κάθε μέρα, 2.11.208.200. Λέει εδώ και η Σπυρέτα, καταπληκτική σημερινή σας εκπομπή. Σας συγχωρώ τις αιμονές σας για το ΣΥΡΙΖΑ. Τρεις τέλειες. Εμείς αιμονές δεν έχουμε με το ΣΥΡΙΖΑ. Με την κάθε κυβέρνηση έχουμε. Προχτές που ήταν Γιώργος και Πασόκ, όχι με τα πρόσωπα. Χτες που ήταν Σαμαράς, Βενιζέλος, Κουβέλης και οτιδήποτε. Σήμερα που είναι Αλέξης, Καμένος και οτιδήποτε. Αυτές είναι οι αιμονές μας, αυτό είναι το πάθος μας με την εξουσία, όπως λέμε, την κυβερνητική. Και την άλλη, όσο μπορούμε, όσο μας παίρνει και όσο την πραγματική εξουσία και όσο είναι στα πλαίσια εδώ των δυνατοτήτων της εκπομπής, του στυλ και όλα τα υπόλοιπα. Αυτές τις αιμονές έχουμε. Δεν είναι θέμα του τωρινού κόμματος και του τρέχοντος πρωθυπουργού. 2.11.208.200, τηλέφωνο επικοινωνίας. SMS, όποιος θέλει να στείλει, θα το στείλει, θα γράψει real και no, το μήνυμά του όπως το όλοι στο 54% και στην ηλεκτρονική διεύθυνση που ήδη στέλνετε μηνύματα είναι studio@realfm.gr. Ο Νίκος Απρανίδης ρυθμίζει τον ήχο και με μερικές ρίσεις πολύ χρήσιμες για όλο αυτό που συμβαίνει και μέσα στο οποίο συμβαίνει. Πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Το μέλλον μας είναι το χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο, οι τραπεζίτες, όλοι όσοι θέλουν να κερδίζουν, οδηγώντας τους λαούς στην καταστροφή. Είμαστε δύναμη της ενότητας, της ανατροπής και της προοπτικής. Πάντα στην Ευρώπη και στο ευρώ. Είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα για μας η συμμετοχή μας εκεί. Και εν τέλει το δίλημα είναι με την Ευρώπη των τραπεζών ή με την Ευρώπη των τραπεζών. Με την Ευρώπη των τραπεζών ή με την Ευρώπη των τραπεζών. Χειρότερο είναι. Είναι και ανήθικη. Ε, καλά, αφού είναι κομμουνιστή. Είναι και ανήθικη. Ε, καλά, αφού είναι κομμουνιστή. Το τραγούδι που ρωτάτε ποιο είναι, είναι το Pasta Song. Τραγούδι της Μακαρονάδας, μπορούμε να το πούμε και έτσι. Musical κτλ. Βρείτε το, ψάξτε το και βρείτε. Κάντε κάτι κι εσείς, ελέγξτε το. Κατεβάστε το. Όχι, διαγράψτε το, που λέει ζωή, κατεβάστε το. Ο Κούλης ή Κυριάκος Μητσοτάκης. Κούλης είναι το χαϊδευτικό, έτσι τον έχουμε αγαπήσει όλοι. Έχει αγριέψει πάρα πολύ στη Βουλή. Κύριε Κατρούγκαλε, κύριε Βούτση, να αποσύρετε όλες τις βουλευτικές τροπολογίες. Τώρα. Και να ακούσετε και τις παρενέσεις της κυρίας Προέδρου, ενώ της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Πού είναι άραγε η κυρία Κωνσταντοπούλου σήμερα? Θα περίμενα ότι θα ήταν εδώ πέρα να επικαλεστεί την πρόθεσή της για καλή νομοθέτηση και να σας τραβήξει λίγο το αυτί για την πρακτική των τροπολογιών. Αλλά βέβαια εμφανίζεται μόνο προφανώς όταν τη βολεύει κομματικά. Κύριε Κατρούγκαλε, κύριε Βούτση, να αποσύρετε όλες τις βουλευτικές τροπολογίες. Τώρα. Χαμός έγινε. Με το που τον είδαν έτσι τον Κυριάκο, απέσυραν νομίζω τρεις. Η ζωή έβαλε ένα χέρι από πάνω και βγήκανε τρεις, ή καλοί να βγουν οι τρεις, και θα δούμε τι θα γίνει στην πορεία. Λαός, μέρος Α. Ποιο ποτάμι είναι αυτό που μιλάει, δεν τα λέει όλα. Το τυποτάμι, είναι το γνωστό τυποτάμι. Είναι τυποτάμι, είναι διπλή αυτό. Τυποτάμι είναι αυτό, πω, είναι μία λέξη. Τυποτάμι, από το τίποτα. Είναι αυτό που καθόταν η μάνα του Κίτσου. Σε ποτάμι καθόταν η μάνα του Κίτσου. Ναι, δεν έχει ακούσει που λέει του Κίτσου. Μπορεί, δεν ξέρω, έλεγε για ποτάμι, δεν το θυμάμαι. Πάντως αυτό από μόνο του είναι ένα καθαρό τυποτάμι. Τι κονσέρβο κούτι χρειάζεται, απολιγμένη κονσέρβα, ασκουριασμένο. Απογίγαντε, να σε πάει και κλανιά. Αχ, αυτή η φωνή που ακούγεται του Θοδωράκη είναι η φωνή των αφεντικών του. Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Σιγά, επειδή βγαίνεις στη τηλεοράση και λέει ότι το πρόβλημα της χώρας είναι ότι κάποια έργα εκκρεμούν. Έλα, παιδί μου. Είναι η αλήθεια ότι εκκρεμούν κάποια έργα. Και κάποιοι άνθρωποι πρέπει να τα πάρουν. Συγκεκριμένοι άνθρωποι να πάρουν τα ίδια έργα. Έτσι είναι. Είχαμε πολλά νούμερα, προσετέθη άλλο ένα, ο Θοδωράκης. Ναι, ποιο όμως, το μηδέν. Ναι. Τηλεφωνώ από Θεσσαλονίκη. Μπράβο. Ακούω, γιατί χθες δεν άντεξα να τον δω, το ποτάμι, αυτό το ηλίθιο κατασκεύασμα. Το ποτάμι, δεν το ρε. Τι ποτάμι, είναι το τυποτάμι. Μπράβο. Το τυποτάμι είναι πιο σωστό. Δηλαδή, ότι χάσαμε 3,5 ώρες από τη ζωή μας, να το χρεώσω στο Χατζηνικολάου, γιατί να μας το κάνει αυτό. Όχι, παιδί μου, κοιμήθηκα, τελείωσε. Εγώ έχω και το βίτσιο, το επαγγελματικό. Καθόμουν σαν το μαλάκα μέχρι τις 2.30. Αυτά τα χαζοξενύχτια. Καλύτερα να βλέπα τηλεκύφο, καλέ. Καλύτερα να βλέπα αυτές που γδύρονται μια ώρα και βυζί δεν βγάζουνε. Ίδιο πράγμα και ο Θοδωράκης. Μίλαγε 3 ώρες και δεν έλεγε τίποτα. Το ηλίθιο ευτυχώς γλίτωσα, δεν τον είδα. Λοιπόν, αυτός κάνει καλά τη δουλειά του, γι' αυτό τον στήσανε. Περίμενε, θες να πεις ότι ήταν στημένος ο Σταύρος. Ποιος τον έστησε, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Έλαντε. Και το ότι είπε ότι κάποια έργα εγκρεμούν για την ακρίβεια, αυτός είναι και αμόρφωτος. Τι πάει να πει, το είπε για το συμφέρον της χώρας, όχι για συγκεκριμένων προσώπων που υπηρετεί. Πάση θυσία, ευρώ. Να πάνε τα διόδια 5 ευρώ το καθένα, πάση θυσία. Πάση θυσία, δεν φταίει αυτός, δεν φταίει. Τα όρνια που κοιμούνται και τον βγάζουν μέσα. Για να σας δω όρνια, γιατί δεν είναι τι βγάλανε μέχρι τώρα. Είναι και όλο αυτό το παιχνίδι που έχει ξεκινήσει, θα το δεις, έρχεται σιγά σιγά, καιρό το χτίζουνε. Ότι είναι απαραίτητος για να μπει στην κυβέρνηση. Αυτό. Τα κανάλια με μεγάλη χαρά θα το πάνε προς τα εκεί. Ήδη έχουν αρχίσει. Αλλά όπως κατάπιες τις δημοσκοπήσεις στην ερώτηση πάση θυσία στο ευρώ και έλεγες πάση θυσία, έτσι θα καταπιείς και ότι είναι απαραίτητος ο Σταύρος να μπει στην κυβέρνηση και όχι το Εθνή και ο Καμένος. Όχι ότι ο Καμένος είναι κανένα σοβαρός, λέω. Αυτός εδώ, ο ποτάμις, είναι το τίποτα ποτάμι. Ο τυποτάμις, είναι ένα. Ο τυποτάμις, ναι. Νομίζω πρέπει να είναι και ένα σκαλάκι κάτω, γιατί είναι και ομός. Δεν τον ενδιαφέρει που θα πάει το μεροκάματο και η σύνταξη μεροκάματο καλά, μαύρη κατάσταση. Παιδί μου, τον ενδιαφέρει που θα πάει το μεροκάματο. Να πάει το μεροκάματο στα αφεντικά του. Πώς δεν τον ενδιαφέρει. Εσύ, γιατί πιστεύεις ότι υποστηρίζει τα γκαρσόνια και να γίνει όλη γκαρσόνια? Γιατί πρώτος ο ίδιος είναι γκαρσόνια αυτήν που το βάλανε. Συμφωνώ απόλυτα. Πώς να μην γίνει με γκαρσόνια, κάτω όπως εμένα. Να, λέω και την αλήθεια, είμαι 20 χρόνια στην τηλεόραση. Αυτό δεν το ξανάπε, στεναχωρέθηκα. Εγώ λοιπόν που έχω πολλούς φίλους γκαρσόνια και ανθρώπους που δουλεύουν και στη λάτζα των εστιατορίων. Λατζέρης είμαι, ψηφοφόρος του ποταμιού. Αγόρι μου, αυτά είναι. Την πλένεις την παραμάνα. Αμέ. Αγάπη μου. Και με το δεξί και με το αριστερό. Όπα. Ρε μα, ποταμίσιο ρε φίλε, κρατάω αποστάσεις. Σωστό, σωστό. Η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Σπάτων Αρτέμιδας με αφορμή την επέτειο από την λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου διοργάνωσε μαζί με τον πολιτικό οργανισμό του Δήμου μας ένα διαγωνισμό ζωγραφικής με θέμα «Τα παιδιά ζωγραφίζουν για την ειρήνη». Το ωραίο σε όλη αυτή την περίπτωση ποιο είναι? Το ωραίο είναι ότι κάνει τα παιδιά να πιστεύουν ότι υπάρχει ειρήνη ή ότι θα έρθει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ο μόνος που διαφώνησε με όλη αυτή την ιστορία που πάει να γίνει είναι ένας δημοτικός σύμβουλος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είπε το εξής. Κακώς κάνουμε κουβέντα για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, καθώς στο μυαλό του έρχονται σκελετωμένα παιδιά, δυστυχία, νεκροί και κάθε τι γύρω από αυτό. Καλό θα ήταν, λέει, να ζωγραφίσουμε μια σκηνή εποχή τέτοια για τη φύση, κάτι ανοιξιάτικο τέλος πάντων. Δεν είναι ουτοπιστής ο άνθρωπος, τι να λέμε τώρα για την ειρήνη και μαλακίες. Έλαντε, πρώτη φορά. Ζωγράφισε ένα λουλουδάκι που υπάρχει, το λουλούδι υπάρχει, το βλέπεις. Έλαντε, το άλλο. Επόμενο ήταν να σου πει να ζωγραφίσετε και την ελπίδα. Καλό. Η δική μου διαδρομή είναι μια διαδρομή σύγκρουσης. Μπράβο! Και μπήκα στη πολιτική αφήνοντας τη σιγουριά της δημοσιογραφίας και μια λαμπρή παρέα για να μπω στη πολιτική, γιατί αισθάνθηκα ότι η χώρα μου με έχει ανάγκη. Ένα τεράστιο θέμα είναι αυτό και ένα άλλο θέμα, ίσως πολλά θέματα, θεματάκια, έχει ο Αλέξης Μητρόπουλος. Κύριε Οικονομία, αυτό λένε οι συναδελφοί κύριε σας. Οικονομία, εγώ πίσω από την πλάτη σας, κύριε Οικονομία, σας. Εγώ ερμήνευσα μία απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου που έκρινε το δεύτερο πακέτο των συντάξεων, δηλαδή του δεύτερου μνημονίου, ότι είναι εκτός συντάγματος. Τι να κάνω, να κλάψω? Όχι. Να κλάψω? Όχι. Τι κάνει το ΕΣΟΥΡΟΥ, είναι μια απάντηση σε όλα αυτά. Να βγει ο Παναγιώτης, να πει ρε παιδί μου από την αριστερή του πλευρά ότι είμαστε πανφτωχοί και ότι θα πεθάνουμε. Ή φυλακοί πανφτωχοί και θα πεθάνουμε. Θα μπορούσε να το πει. Αυτό που δυσκολεύει τη συνθήκη είναι αυτό που είπες από αριστερή πλευρά. Ρε παιδί μου, να το δει κεντροαριστερά να το δει. Εντάξει, το ανοίγουμε λίγο. Το ανοίγουμε. Μ' αρέσει γιατί είσαι στη γραμμή των καναλιών. Κεντροαριστερά. Να μπει και ο Σταύρος μέσα να τα βλέπουμε όλα κεντροαριστερά. Αυτό ότι ο Σταύρος είναι κεντρός ξαφνικά, ότι τα ακούει ο Τζίμερος και σπαρταράει κάτω. Εξαφανίστηκε από προσώπου τη. Ποιο ο Σταύρος? Υποεκπροσωπείται στα κανάλια, δεν τα έχει μάθει? Αποκλείεται. Ναι, καλέ, το είπε ο ίδιος. Αλλά επειδή υποεκπροσωπείται, αυτό θεωρεί ότι εκπροσώπηση είναι άμα είναι καλεσμένο μέρα παραμέρα στα κανάλια. Αν οι ιδέες του και όλο το σύστημα τον σπρώχνει χωρίς να λέει το όνομά του, αλλά στο κάνει πιπίλα, αυτό δεν θεωρεί εκπροσώπηση. Αποκλείεται, είσαι κακοήθης. Είμαι κακοήθης. Είναι αλήθεια. Έλα, καμπάρι μου, όπως ο Λάκη, τι κάνεις, ο γυμναστηριακός μου ταξιδιώτης, τι κάνεις. Ωράκι μου, έλα. Πού είσαι, αγόρι μου, να, θα μιλήσουμε πολιτισμένα σήμερα. Εγώ... Σε βαριέμαι λίγο, όταν είσαι πολιτισμένος, τέλος πάντων, να είσαι. Καλά, δεν κάνεις, άκου λοιπόν. Τώρα δεν μου λες, θέλαμε τόσο καιρό, φωνάζανε, εντάξει, να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ, ξέρω εγώ πάνω, να γίνουν όλα καλά κλπ. Εσείς τι βλέπετε τώρα, ρε μαλάκες που διώξατε το Σαμάρα? Βλέπετε κάποια διαφορά, δηλαδή όλα τα ΣΥΡΙΖΑκια και τα Τσιπράκια που ψηφίσατε? Τι είδατε, όλο κουλοτούμπα στην κουλοτούμπα μας πάει κάθε μέρα και μια καινούρια κολοτούμπα. Αυτό είναι αλήθεια, αυτό είναι αλήθεια, δηλαδή. Ρε, τουλάχιστον οι άλλοι ήταν ειλικρινείς. Θα σας πούμε το αίμα, το πίνουμε. Όχι μαλακίες γύρω-γύρω, δεν το πίνω ξαφνικά. Ήρθε μεγάλη δίψα, θα το πιούμε. Το έλεγαν από την αρχή, Σαμαρική. Σούπα, θα μιλήσω πολιτισμένα, μη σε γάμισε. Πολιτισμένα, Σίβρε Καραγκιόζη, είσαι εσύ για πολιτισμό. Ο πολιτισμός ο δικός σου είναι όμοιος με αυτόν του Σαμαρά και του Άδωνη. Ακροδεξιός και πολιτισμός μαζί δεν πάνε, είναι έννοιες αντίθετες. Να ρωτήσω κάτι, σε παρακαλώ. Αυτούς δεν μπορείς να τους πεις τώρα το μεσημέρι που είναι να μην εκφράζονται με τέτοιες εκφράσεις? Ο κόσμος συνήθιζε στο τραπέζι. Επιτρέπεται να λένε χέσου και κάνει και δείχνει. Απαπα, τέτοια ώρα τρώτε εσείς, γιατί βρίσκεται τέτοια ώρα στο τραπέζι? Σε παρακαλώ, πες τους να μην εκφράζονται με αυτόν τον τρόπο. Εσείς το κάνετε εικόνα αυτό και ιδιάζετε? Εγώ τρώω αυτή την ώρα και ακούω αυτές τις εκφράσεις. Είναι σωστό αυτό το πράγμα? Δεν είναι σωστό να τρώτε τέτοια ώρα, αλλά τέλος πάντων. Θα το πω εγώ, θα το μεταφέρω. Παρόλα αυτά, τι τρώτε κι εσείς? Ότι δεν διορθώνονται τα πράγματα. Αλλά... Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ. Ας το έχουν υπόψη. Ναι, θα τους το πω. Γενικώς να μην χαίζονται. Θα το πω. Είναι ο κόσμος που τρώει αυτά. Τι ψηφίσατε? Άσε τώρα τι ψήφισα εγώ. Παίζει ρόλο. Άσε τώρα τι ψήφισα εγώ. Παίζει ρόλο, γιατί ίσως πρέπει να τα φάτε. απαντήσω και στο Θεοδωράκη. Επειδή το μεροκάματο στη Γερμανία είναι 8 ευρώ η ώρα, δηλαδή 60 ευρώ η ημέρα, εγώ δέχομαι να γίνω σερβιτόρος και άμα θέλει να πάρει και την Ελλάδα η Μέρκελ, να πάρει και την Ελλάδα. Αρκεί να μας δίνει τα μεροκάματα της Γερμανίας. Ακριβώς όμως. Για να μην παρεξηγηθούμε, ο Θεοδωράκης θέλει να δώσει μισθούς Κίνας. Να γίνουμε σερβιτόροι, αλλά να έχουμε μισθούς Κίνας. Τι εννοούσε ο τρισμέγιστος Σταύρος σε ερώτηση περί διαγραφής του χρέους, ότι το χρέος είναι δυσανάλογο με τη χώρα? Είναι μικρή η χώρα για τέτοιο χρέος. Δηλαδή, αυτό που έπρεπε να σημειώσει είναι ότι το χρέος δεν είναι δυσανάλογο με τη μαλακία της χώρας. Δεν έχει να κάνει με την έκταση. Mm-hmm. Αυτός το πήρε με την έκταση μόνο. Γιατί βλέπει μόνο εκτάσεις. Σου λέει που έχουμε εκτάσεις να χτίσουμε διόδια, να κάνουμε δημόσια έργα. Τι εγκρεμότητες υπάρχουν, ε? Υπάρχουν τόσα έργα που εγκρεμούν. Τόσα έργα που εγκρεμούν. Που εγκρεμούν. Το εγκρεμότητες το γράφει με γάμα γάμα ή με γάμα κάπα. Είναι από τον γκρεμό, ρε παιδί μου. Αλλά και για τον γκρεμό υπάρχει λύση. Να φτιάξουμε γέφυρες με διόδια, Η ερώτηση παρόλα αυτά ήταν ποια είναι η θέση του για τη διαγραφή του χρέους. Έχει θέσεις. Καλές. Εξώστη. Εξώστη βλέπεις πιο καλά, έτσι λίγο σαν να τραβάς με ντρόουν, με ελικοπτεράκι. Είναι καλός ο εξώστης, είναι της μόδας. Στον εξώστη είσαι εκεί, αλλά δεν σε έχουν πάρει χαμπάρι ότι είσαι εκεί. Στην κρίσιμη στιγμή, τσουπ, κατεβαίνεις και λες εδώ ήμουνα πάντα. Και ξαφνικά βλέπεις το Σταύρο σε ένα υπουργικό. Μιλάω με παραβολές, ούτε ο Ιησούς Χριστός έτσι. Άντε μανάρι μου, να γίνουμε λίγο Ευρώπη, να αγοράζουμε με την κάρτα. Περίμενε, παιδί μου, έρχεται το καλοκαίρι. Έρχεται, να πάμε στον μπακάλι να αγοράζει ένα ψωμί 80 λεπτά να δίνει την κάρτα. Το καλοκαιράκι. Αυτό στην ακρογιαλιά. Στα πιστωτικά. Ποια ακρογιαλιά, παιδί μου? Στα πιστωτικά. Δώσουμε ένα φυλάκι. Στα τραπεζικά. Τα ιδρύματα. Τα ιδρύματα. Φόνη πάνω στη γη. Φόνη στη γη. Πρέπει να είναι μια παρέα και στέλνει το εξής μήνυμα. 4 μηχανικοί, 6 μεταπτυχιακά και 3 διδακτορικά. 13 κομμάτια δηλαδή με 6 ευρώ στο καρτοτηλέφωνο. Τον κύριο Παντελή βάλε αν θες, εμείς μόνο σας ευχαριστούμε. Τον κύριο Παντελή άλλη φορά, σήμερα έχουμε τα μεροκάματα. Πουθενά δεν πήγα. Φθηνά τα λόγια τα πολλά και ακριβή μια λέξη. Ποιος αγοράζει, ποιος πουλά και ποιος μου τα έχει κλέψει. Δεν είναι που προσπάθησα, όσο κανείς δεν ξέρει, είναι που όσα κράτησα μου κάψανε το χέρι. Δεν είναι που κουράστηκα να περιμένω κάτι, είναι που δεν φαντάστηκα ότι ποτέ δεν θα έρθει. Κράτα μεροκάματα κι οι αγκαλιές πιο λίγες. Σε κοίταξα κατάματα, εσύ όμως δεν με είδες. Φτηνά τα λόγια τα πολλά και ακριβή μια λέξη. Ποιος αγοράζει, ποιος πουλά, εσύ μου τα έχεις κλέψει. Δεν είναι που σ' αγάπησα, όσο κανείς δεν ξέρει, είναι που δεν σε κράτησα. Εδώ από πολιτικό το τραγούδι γίνεται κάτι διαφορετικό. Πάνος Παπαϊωάννου τραγουδάει, Δημήτρης Παπαχαραλάμπου στίχη και Χρυσόστομος Καραντωνίου η μουσική. Σας ευχαριστούμε. Λαός, Κατερίνα Κρυβοπούλου για το μαγκαζίνο. Γεια σας. Γεια σα, Αποστόλη, ομορφόπεδο. Όπα και λίγα λε. Αποστόλη, ευτυχώς οι τουαλέτες που δεν έχουν μιλά να μιλήσουν. Γιατί άμα μιλούσαν εκεί που έχει ο Βενιζέλος, θα βογκούσαν τα καημένα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το θέμα είναι ότι δεν μιλάνε, αλλά ψηφίζουν. Έλα, δε, αφού είμαστε ζώα, ρε, εσύ. Αφού έχει ζώα έξω, να τι να κάνουμε, ρε, Αποστόλη. Τα μυαλά τα καλά είπαμε. Φύγανε στο εξωτερικό και μείναν τα ζώα με στο Μαντρίνα. Το κακό δεν είναι ότι υπάρχουν ζώα. Το κακό είναι ότι δεν έχουμε μάθει πώς να ζούμε με τα ζώα. Ακριβώς, είναι και αυτό. Είδες που λες καμιά φορά κάτι πετυχημένο. Άισε, τα γλαμάδες. Καμιά φορά συνέχεια λέω πετυχημένα. Ο Τζαμτζής μας έχει ζαλίσει τα λ***α ότι κάνουν το σκατό τους παξιμάδι και το τρώνε. Ότι ο άλλος ο χοντρός ότι δεν προλαβαίνει από το φαΐ να πάει να χέσει. Άμα στρελάνουν μωρέ κοπρίες τώρα. Πάντως να σου πω την αλήθεια για τον Βενιζέλο και εγώ αυτό πίστευα. Είναι αυτό που λέμε, δεν είμαι χοντρός, μια καλή τουαλέτα είναι. Okay. Αυτό πίστευα κι εγώ. Α, ησυχτήρι δεν προλάβαινε ο άνθρωπος. Τράβα στον απόπατο να ησυχάσουμε. Μισός θα μείνει πίσω. Θα πάει ο Βενιζέλος μια μέρα στην τουαλέτα και θα γυρίσει πίσω Σταύρος Θεοδωράκης. Συγχαρητήρια στο Θήμιο, το είπε, μπράβο του. Τι είπε? Α, είπε μόλις τώρα στην Κλεισούρα, πάνω και στην Καστοριά, ότι οι Γερμανοί οι Ναζί, οι φασίστες αυτοί, όπως τους λέει, σκοτώσανε και 200 τόσα άτομα, χάρη στο ΕΑΜ, που έκανε ενέδρες στους Γερμανούς και ως αντίπεινα οι Γερμανοί σκοτώναν τον λαό. Αλλά δεν μας είπε ο Θήμιος την περιουσία. Μ' αρέσει ο Πικής, σου το άκουσες όπως ακριβώς το είπε. Για πες. Τις περιουσίες αυτών που σκοτωθήκαν, τις πήρε το ΕΑΜ, το κουκουέ τις πήρε. Κυρίως καλέ, πώς έκτισε το κτίριο στον Περισσό? Ακριβώς, μπράβο στο Θήμιο. Χτίζεις κτίριο στο πάνω σε ποτάμι, έχεις ακούσει να χτίζουν. Σκέψου τι έργο έγινε από κάτω. Αρχίζει και αλλάζει και μ' αρέσει. Ιδιωτικό σιδηρόδρομο έχουν από κάτω, μετρό δικό τους, πω, από τις περιουσίες αυτές. Ακούω τώρα το λαό που λέτε για το Σάκη. Έβλεπα χθες τις ειδήσεις που έδειχνε μετά συνεντεύξεις από κόσμο κλπ. Και είναι ένα κοριτσάκι και λέει: πολύ καλό ο Σάκη κλπ. Δεν θα περίμενα να πει και κανένα άλλο τραγούδι, λέει. Ευαρέθηκε γιατί πήγε το κοριτσάκι εκεί να ακούσει το μακαρόνι με το κιμά ή το 1992 και τα γνωστά τραγούδια, το Έλα μου και αυτά. Και πάει ο άλλος και τη λέει τη Ζωντανίνα και το τετράφυλλο δάκρυ. Περίμενα, λέει, να πει και κανένα καινούργιο, λέει, κανένα άλλο τραγούδι, λέει. Αλλά... πήγε παιδί μου ο Σάκης και έλεγε το ήλιο εννοείται. Αυτά τα μαθαίνουμε στο σχολείο, όχι στη συναυλία. Όταν πας στη συναυλία θες να ακούσει κάτι άλλο που δεν μαθαίνει στο σχολείο. Να σου πω μια δημοσκόπηση που έχω κάνει εδώ πέρα με τις φιλανάδες μου, τις γεροντοκόρες που μαζευόμαστε. Ψιλοστά. Μου, αλλά πες το. Καλά, συγγνώμη. Όχι, εντάξει, δεν θέλω να σε προσβάλλω. Απλά σου μιλάω όπως σου αξίζει. Και τι μου αξίζει? Τι ψήφισες, μωρή? ΣΥΡΙΖΑ ψήφισες. Τα βλέπεις τώρα? Γι' αυτό σου αξίζει. Θέλεις να σου πω ρε και τη δημοσκόπηση για να σκάσεις κατούλη. Λοιπόν, όλοι οι φιλενάδες μου είστε γύρω στο 45. 43 για την ακρίβεια, μορφό. Αχ, και δεν σεβάστηκα την ηλικία σου, μωρέ, συγγνώμη. Λοιπόν. Μπάμπο. Όλες ψηφίζουν εντός ευρώ. Πάση θυσία, όλες. Όλες. Εκτός από μένα που έχω βγει από το ευρώ εδώ και 1,5 χρόνο. Έχεις βγει από το ευρώ, πρακτικά έχεις βγει από το ευρώ εννοείς? Όχι, κανονικά έχω βγει από το ευρώ. Δεν έχω ευρώ στην τσέπη. Αυτό, ναι. Ούτε τίποτα. Ναι. Περιμένω από τον άντρα μου να μου δώσει λεφτά, από τη μαμά μου να δώσει χαρτζηλίκι. Καλά, κάτσε και περιμένει. Και τα λοιπά. Γι' αυτό ψηφίζει, λοιπόν... επειδή έμαθα να περιμένει. Τώρα αλήθεια κάθε μέρα για τις επόμενες 15 θα ξεκινάτε με τον νεκρόν τα φουσάτα. Τα νεκρόν τα φουσάτα περάσαν σαν το λίβα που καίει τα σκατά. Το λέτε και το εννοείτε δηλαδή? Το εννοώ και στο είπα και μια ενδιάμεση έτσι για να γουστάζει. Δεν το κάνουμε μόνο στην αρχή, έτσι. Να έχουμε κάποιους που να εννοούν αυτά που λένε. Εμείς είμαστε αυτοί, γάμο το στανιό μου, τι μας έκανε η μοίρα. Ναι. Ποια μοίρα με βαραίνει. Ποιο μάτι φθονερό. Και χάθηκε μια αγάπη προτού να τη χαρώ. Σαν πλοίο που ναυάγησε, σαν ουφαρό που μάτισε στις λίμνες μέσα το θόλο νερό. Τι φωνάρα, δεν μου λες. Από μου μόνο. Ως μπαλούρδος, πόση προσπάθεια κάνεις για να βγεις φάλτσος? Τι να κάνω, παιδί μου, ξέρεις ότι είμαι καλήφωνος και το χαλάω. Το κόβω λίγο για να τσαλακώσω την εικόνα του ήρωα. Ναι, αλλά είναι ο μόνος που κάνει αντιπολίτευση στο ΣΥΡΙΖΑ εκεί πέρα μέσα. Εκεί καταντήσαμε. Εκεί μας κατάντησαν οι αλήτες. Άι, συχτήρα από το χάμο.